て Fly away 体中に広がるパノラマ駆けられた地球が起こって火山を爆発させる 修行を終えて決戦場に急ぐ悟空だがサイヤ人の猛威はとどまるところを知らない様もピッコロも死んだ。 Satanie, uważaj! Uciekaj, mały, szybko! Ratuj się, uciekaj! Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego ryzykowałeś życie? Nie trzeba było! Zmykaj stąd, ratuj skórę! Nie przejmuj się mną, idź stąd! Podnieś się! Mój ojciec zaraz tu będzie, uratuje nas. Zaraz będzie po wszystkim, musisz żyć. Już po nim. Był trudnym przeciwnikiem. Z innym poszłoby mi łatwiej. Nikt nie pokona kosmicznych wojowników. Coś tam się stało. Ktoś straci życie. Szybko, obym się nie spóźnił. Oh! Co ci jest, panie? Co się dzieje? Zbliża się mój koniec. Niebawem odejdę. Songo starał się jak mógł, lecz nie przybył na czas, by nas uratować. Za kilka minut szatan i ja dokonamy żywota. Odchodzę szczęśliwy ze świadomością, że u kresu życia szatan okazał się tak wspaniałomyślny. Naprawdę nic nie możemy zrobić? Jak mogłem się do tego stopnia zmienić? Ja, szatan, okrutny i dumny książę piekielnych otchłani, oddałem życie, ratując dziecko, coś niesłychanego. Nie odchodź! Jesteś jedyną istotą na świecie, która przywiązała się do mnie i traktowała mnie jak przyjaciela. Przez ten rok spędzony z tobą byłem szczęśliwy. Nie opuszczaj mnie. Żyj długo i szczęśliwie. Szatanie, nie odchodź. Już pora. Żegnaj, mój wierny sługo. Panie, nie odchodź. Błagam cię, panie, nie odchodź. Już po wszystkim, odwagi. Co napadło tego Mikrusa? Chcesz się jeszcze bić? Najwyższa mocy. Kto cię tego nauczył? Siedemset jednostek, 1200, 2400. 2800. Zgroza. Siła jego ciosu rośnie w oczach. Miej się na baczności. Nie pokona mnie. Coś podobnego. Brawo, widziałeś? Trafiłeś mnie w ramię, ale to wciąż za mało. Nie mam nawet śniaka. Siła jego ciosu spadła do minimum. Zmęczył się i wiele czasu upłynie, zanim odzyska formę. Nic z tego. Są lepsi od nas. Nie poradzimy sobie. Zostań, bądź rozsądna. Nie idź tam. Puść mnie, muszę ratować syna. Puść mnie. Laissez-moi partir. Il faut y aller. Oh, papa, laisse-moi. Co wyprawiacie? Przynoszę wieści od Songo. Właśnie minął świętą wieżę. Nareszcie. Zdąży? Mam pomysł. Nie mamy już telewizora, więc spójrzmy w kryształową kulę. Dowiemy się, co tam się dzieje. Nie ma mowy. Kryształowa kula jest święta i nie wolno jej pożyczać. Co ty sobie myślisz? Uważaj, co robisz? Zostaw mnie. Wejdź, usiądź. Przestańcie. Wybacz mi, szatanie. Przykro mi, że przegrałem. Chciałem cię pomścić. Nie udało się. Schowaj się, Songokanie. Odejdź stąd. Denerwujesz mnie. Mam dość tej zabawy. Pora cię wykończyć. Jestem okropnie zmęczony. Nie mam nawet siły uciekać. Nie rób tego, tchórzu. Stój, puść go. Stłukę cię na kwaśne jabłko. Własny ojciec cię nie pozna. Radziłem ci, żebyś się nie wychylał. Masz za swoje. Yeah, To magiczna chmurka. Co to takiego? Co to ma znaczyć? To mój ojciec wrócił. Nareszcie. Czekaliśmy na ciebie. Nareszcie. Nie wyobrażasz sobie, jak się cieszę. Wróciłeś, tatusiu. Straciliśmy już nadzieję. Co cię sprowadza? Po co opuściłeś swoją kryjówkę? Jeżeli sobie wyobrażasz, że nas pokonasz, to się mylisz. Serduszko. By ratować mi życie, zasłonił mnie przed ciosem. Tak to wyglądało. Barbarzyńcy. Ten Shin. Yamsha. Nie spodziewałeś się, że narobimy takich szkód? Jak widzisz, wykończyliśmy już trzech twoich kompanów. Trzeciego nie szukaj. Zrobiłem z niego miazgę. Wyobraź sobie, że ta mała wesz chciała mnie zaatakować od tyłu. Nikczemniku. Chaos też. Zabił także Wszechmogącego. Nie ma co ronić łez. Postaram się, żebyś dołączył do przyjaciół. Niepotrzebnie cię wskrzesili. Zaraz zginiesz. Jego siła ciosu rośnie w niezwykłym tempie. Podejdź jeszcze bliżej. Kończmy ten spektakl. Jak on to zrobił? Gdzie on jest? Chodź ze mną. Jak się czujesz? Jako tako. Przepraszam, ale nie mogłem przybyć wcześniej. Na szczęście żyjecie. Trzymaj, podziel się z Son Gokanem. Przecież to czarodziejska fasolka. A to dopiero. Byłeś na świętej wieży? Bierz, to ostatnia. Ostatnia? Zachowaj ją dla siebie. No i? O mnie się nie martw. Już się posiliłem. Wolę, żebyś ją zachował. Nigdy nic nie wiadomo. Może ci się później przydać. Dla nas to za dobre. Nie wolno ci marnować ostatniego ziarna. Nie opowiadaj bzdur, bierz. Jeżeli jej nie zjesz, wyrzucę ją. Połknij. Zadowolony? Reszta dla ciebie. Dziękuję, tatusiu. Niesamowite, ale zmężniałeś. Zmieniłeś się nie do poznania. Ja też intensywnie trenowałem cały rok, by móc zmierzyć się z wrogiem. Nadal jestem za słaby. Wykończyli naszych przyjaciół, a ja nie byłem w stanie ich uratować. Na pewno daliście z siebie wszystko. Jestem z ciebie bardzo dumny, synu. To dzięki szatanowi. On był moim trenerem. Chciałbym móc uratować mu życie. Niestety nic nie mogłem zrobić. Nawet nie możemy go wskrzesić za pomocą kryształowych kul. Teraz już w ogóle nikogo nie zdołamy wskrzesić. Zapłacą nam za to. Gdy jesteś z nami, pomścimy przyjaciół. Nie będzie litości dla tych dzikusów. Razem ich pokonamy. Domyślam się, że ćwicząc u Kaito zrobiłeś wielkie postępy. Zgadza się. Poznałem nowe techniki walki i uważam, że jestem w stanie ich zwyciężyć. Trzymajcie się na uboczu, nie mieszajcie się do walki. Coś ty, sam chcesz się z nimi bić? To szaleństwo. Nie wiesz, jacy oni są silni. My wszyscy nie zdołaliśmy ich pokonać. Sam sobie nie dasz rady. To prawda, tatusiu, oni są strasznie mocni. Sam sobie nie poradzisz. Uważaj na siebie. Nie idź tam. Ojciec cię prosił, byś się nie wtrącał. Nie możemy go zostawić. Prosił, byśmy trzymali się na uboczu. Musimy go słuchać. Widziałeś, jak spojrzał? Nigdy go takiego nie widziałem. Możecie sobie popatrzeć, ale nie za darmo. Musicie mi zapłacić. Kryształowa kulo, ty, która wszystko widzisz, pokaż nam, co tam się dzieje. Wszystko widząca kryształowa kulo, pokaż nam, co tam się dzieje. Songo? Jest. A Songo-kan? Gdzie jest Songo-kan? To on, widzę go. Żyje, cudownie. Zaraz zemdleje. Znowu? Songo-kan i Songo żyją. Ciesz się, obudź się. Bierz się do roboty, Songo. Trzeba wykończyć tych drani. Pokonaj ich, zniszcz tych oprawców. Zabili szatana. Kosmiczni wojownicy zabili go. Koniec świata. Nie mamy kryształowych kul. Nigdy ich już nie użyjemy. Czy to oznacza, że nie zdołamy wskrzesić naszych przyjaciół? Zobaczcie. Co mi się tak przyglądasz? Chcesz mnie przestraszyć? Twoje chwile są policzone. Nie pokonasz mnie tak łatwo. Na twoim miejscu nie byłbym pewien zwycięstwa. Niesamowite, patrz. Brawo, tatusiu, jesteś ekstra. Jego siła ciosu rośnie. Ma już 7000 jednostek. Przekroczyła 8000, nie do wiary. Jak on to robi? A teraz? Ile wskazuje? Ile wynosi jego siła ciosu? Grubo ponad 8000. Niemożliwe, popsuł ci się detektor. Nie może być tak silny. Zaskoczę cię. Pokażę ci próbkę techniki walki wielkiego Kaito. Wtedy zmienisz zdanie. Mówisz o technice Kaito? Nie zdążysz, zaraz zginiesz, pyszałku. Ko moje... Jak on to zrobił? Ten brutal zaatakował go z całych sił. Nędzniku, uderzyłeś mnie od tyłu. Pożałujesz tego. Ty żałosny pajacu, nie boję się ciebie. Co ty wygadujesz? Ja? Jestem pajacem? Pokażę ci, co ten pajac potrafi. Przekonamy się, który z nas jest silniejszy. Przekonamy się, nie boję się ciebie. Nie bądź taki pewny. Ciekawe, czy przeżyjesz ten cios. Wykończę cię tak jak tamtych. Dziwne. Jak on to zrobił? Kiedy walczył z Radimem, nie był taki mocny. Tu jestem. Widziałeś to? Twój tata porusza się ze zdumiewającą prędkością. Tata jest super ekstra. Nie wierzę własnym oczom. Jak to możliwe, że tak się zmienił w ciągu roku? To za Kaoza. Pomszczę wszystkich. Songo zrobił u wielkiego Kaito zdumiewające postępy. Lecz czy nowe umiejętności wystarczą, by ostatecznie pokonać kosmicznych wojowników? ベジータにかかれば貴様など一瞬の命だ。 次回ドラゴンボール Z、 父さんすげえや、究極の必殺技海王拳。